أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. د دې یاد د ما کبل سره مناسبت واضح دی. مخکې یاد کې الله جل جلاله پزماکه کې د فساد کول نه کا ظاهري فساد دی او باطني فساد دی. چې کله الله دا وینې اسلام تنظیم کړ دی نو الله وی بیا په کې فساد نه جوړاله مداري نظام خراب وای او مدا ځکه چې هغه کې د صحیح عقاید او عبادت او نرز دو حالت عبادت او عقاید شروع کړی شي بیا را په باندې ځان کوه کې همک یو خبره اوره یو د انسان ظاهر فساد نه یو د باطن فساد او بیا نه یاد ساتي د باطن فساد دا د ظاهر فساد د پارا سبب دی. سمجھلو د انسان باطن چې خراب شو مثلا دا عقیده او عمل خراب شو یو خبره دا ده چې دا غنه د ظاهر د آبادو لته باندې شي کېږي. قتل غارت دا کې پردې پسلونه خرابول دا غنه د خیر امید کېږي نشي. نو باطنی فساد دا سبب دی د پاره د ظاهری فساد. او باز ټیم کې کتا زوای چې او کستا به مونږ ګورو دا هغه باطن خراب دی باطنی فساد پکې موجود دی بیان ظاهر دا صحیح دی. مثلا نه عقیده صحیح ده نه عمل صحیح دی باطن خراب دی. ظاهر کې مال مشتا گاڑی مشتا جیداد مشتا نو دا یاد ساته دا خبر یاد ساته دا باطن فساد او دا ظاهر فساد دا یو بل سره لگی دلی دی خدا دا نظر دو کن خلا سنگا چی دیو سری باطن فاسد دی نو دا ظاهری اسباب دا چال اس کی دی چا دی دا اللہ تعالی دی. نو ظاهر کی بطا گوری چی ظاهر کی با هر شید آغا با گاڑن بی مالوک بی و پاگی کی بابت راحت نمی لاری زکا باطنی پاسد دے ظاہر بجا غب پاسدی گی. نو ظاہری باطنی پساند لازمی نتیجہ اگر ظاہری پساند دے کلبا یو مصیبتی بی کلبا پی بل مصیبتی تب ہوئے کنے دے دیر خوشحال دے خوچے کلب باطنی خراب دے ظاہر بے خراب دے. او پاتش با اسباب دیر ملاوی دل نو اسباب دے راحت نومت راحت زان نشے دے و اسبابو زان نشے دے یو انسان سره و ډیر درحت اسبابي هو راحت بورتني خبره دې اندره یو انسان سره و درحت یو سبب دی خو اب ډیر آرام او راحت کی نه یاد ساته راحت او آرام ځان نشي دی او اسباب درحت او اسباب او ځان نشي نه چې کم انسان باطن خراب وي باطن یې پاسې وي لازمی نتیجه دا ده چې ظاهر بدل اغو اغه پاسی کی او اسباب ور سرمین اسباب ځان نشي لري او ظاهر تعمیر آرام او راحت ځان نشي بهر از پدې ځان کوه کې چې ظاهری دا عرص د الله تعالی دی باطن پاسی چې ظاهر هم پاسی دی زکه عرص د الله تعالی دی بیا یو شی استمدګر نشي جوړ دی راحت به کې نه زکه د عرص چې لون کې سوق دی الله تعالی دی. نو ګور یو داګه لپاره دل تک یو دلیل بیانی کی مثلا هواگانی نا هواگانی سوک راولی اللہ راولی نا اللہ فرمائی وَهُوَ الَّذِي آغَزَّا چه مخ کے بیان شا چه خالق دے امر کون کے دے متصرف دے یرسل ریا فحفل حکم سرا غصر علی گی هواگانی بشرم بین ایده رحمت پدا سخال کی چدا هواگان زیر ورکون کی بین ایده رحمت محید رحمت دا اللہ نا نو دیتا در رحمت نا مراد باران نی دلتا که در رحمت نا مراد باران دی او باران تا اللہ رحمت وی زکا پدیس رم انسان تا میرا بانے ملاوی گی او آسانے ملاوی گی سہولتون ملاوی گی دام در رحمت او در میرا بانے لطانا سبب باران نشی بیماری ختم شي باران نشی فصلون بہترین شي باران نشی پیزا بہترین شي د انسان د سان نظام برابر شي گرمی ختم شي نو دا کرنگی انسان د پتاو لگی چی ہوا را لن اون بوریت رای زکا جلان دی کم بات چلی گی ہوا چلی گی نو برا بیا تیز ہوا چلی گی نازان سر وریت رای نو دا زیر ورکی انسان تا خبرداری ورکی چی دا اللہ رحمت را روان دے باران را روان دے نو اللہ وی یرسلو ریا اللہ غزات تے اغا خالق عامر متصرف اغا ذات تے چی را لی گی حواگانی پا خپل حکم سرا او زیر ورکی انگی دا حواگانی مخی دا رحمت دا اللہ تعالی نا دا باران باران سر از مکہ جو اندیشی پائے گی انسان دا پر بلا اسباب دی ہوا سکی ہوا رولی گی حتی تردی پوری اذا اقلت پا آغا وقتی چی اغا اوچتی گی صحابان سے قالن وریت درنی پا اوبو سر درنی پس سر درنی پا اوبو سر درنی درنی وریت صحاب تا صحاب زکوی صحاب اصل کی انخطی شدوی لکی نو دا وریدم چکم دے پا ما بین دز مکی و دا اسمان کی بلکل انخطی معلقی او درنی پا منونو اوبا پکی پتنونو اوبا پکی ثقالا درنی کو اوبا سر نو اللہ وی حوا سر یو دا کرو سقنا ملی بلدن بیدی نو حوا بیا ان شاء الله یوشتما سی پارا کی براشی ور یزیر اوچتی کی سلان دگی سبان دگی سیوشان کی سبلشان کی ترتیب اور برابر کی او بیا براشی چې بالکل داګه د مزنه تبوین داګه نه باران روزی الله فرمای سو قنا له بلد میتن مونګو شړو دا ور یزی لبلد میتن اغه خار ملته یعنی خار اوچتا زمکی اوچتا شنلی اللہ سنگا کنی یو طرف تا ہوا و بل طرف تا پرشتی دی اغیر بوزی نو پا انزلنا به المال لاوی منگا رو و رو بیهی پا سبب داری و ریزی یا بیهی مطلب پا در اوچ خار باندی الما رو و رو منگا الما و بول را فا اخرجنا بیهی من کل ثمرات اللہوی بیا مورا سر ان کو بیهی پا دی و بوسرا من کل ثمرات دا ہر کس ممیون دیئے که دو خبر یادی او ساده یو خبر دا چی گورا اللہ دنیا دا اسباب یو زنزیر کردو لے لاولی حوار آوستن دا یو سبب اگه وریزر اوچتا کلنو دا بل سبب دے بیا وریزر آوستا اوچ خارتنو بیا اسباب اسرال اسبابنا اللہ کارو آوستا بیا و بیر اوڑو لے بل سبب استعمال بیا او بو سر پسل روخی جنو بل سبب استعمال آغا پسل ده انسان رزق شی ده انسان ده رزق ده پرمس که ده اسباب یو زنزیر استعمال شی داریک اللہ ده انسان ده رزق نشه ورکوله ورکوله شی اللہ قادر ده خود دنیا دارو الاسباب ده ها دنیا اللہ تلا دارو الاسباب کردوله یو شی اللہ داریک نی ده هر شی ده پاره یو سبب کردوله ندی وجه توکل ویم دیتا توکل تزا توکل ویم علماء تا توکل ویم توکل ویم دیتا چه تزا اسباب اختیار که خود دکیدو یکین دادی اسباب انا نکی دکیدو یکین نچانکی دال نختلا نکی ندی تا توکل ویم اسباب پر خود لونی تا دانگل نامو ندر دیور دانگی دیتا جہالت ویم دیتا حماکت وی خودکشی ودوی نجہالت حماکت زان نشیده او توکل پا اللہ بان اعتماد جان لشده یو ده یکین سمرد ابل ده جہالت سمرد دوارو کی فرق امن دبا استاد دې کنا دنیا بل وسایل لا بل فزایل دنیا په وسایل ملایږي الله اسباب پیدا کړی دي دا بګه او اخرت په فزایل باندې ملایږي نو فزایل ځان له شرې وسایل ځان له شرې او خبر دویمه خبره دې ته اچي چې ګور الله وي مونږ دا کار کو ټول ځینه کې وي الله غزاد ته چې حوار الله غزاد ته چ الله وی چې مونږ دا ورې دې ګوزو ځاړه به مونږ وګورو بیا مونږ به ویرو بس نو ګور باران کول او دا علم الله تعالی دې خدا هواګان راوستلې ولا مده د دې وجه جديد یا قديم سور ساينس دانان چي دي هغه ویاو په خوانه هواګان یا د کم وخت نه چي دي دا الله په نس باندې هر شي په یو مقدار دی مونږه هواګانې ندیجه نرو چتی کی ادا تر دی علاقی پوری پا پلان کی تاریخ باندی یا پا پلان کی موسم باندی زی قدیم سینس دانان دی یا جدید دی دا غیر پر ازابیتی مکرکڑی جدا حواگانی ندیجه نرو چتی شیدور حیوٹ کی زی ورید تر دی تی زیر پوری اوڑی او بیا دی دی علاقو کی دی باران وری نو دا غا دا حواگانو دا حرکت او دا زابیتو او دا اغیر دا تیزوالی او دا مزوالی دا اغیر نو بعد تیم کی آگئی او پیشنگویو کی دا تجربی مطابق امکانی پیشنگویو کی نارا دروس ہونور دا کرونا سوک کئی اللہ تو زان تا نسبتو کدا سوک کئی اللہ کئی پاتشو دا خبرنو دا تجربی دا تجربی دا شریعت انکار نا یو نعمت دا انسان دا پارا سنگا چه اللہ تعالی ہوا انسان تا خول دا باران را روان نے دا کسی نوری تجربی اللہ تعالی انسان لورکڑی دا ہوا نے نور کی علامه خبر هواګان راوړي او دا زیر ورکي یو طرف ته زیر ورکي بل طرف ته انساني تجربه انسانانو د تجربه ایجاد کړي نوبل طرف دا انسان د نړۍ تجربات ته انسانانو ایجاد کړو نه دام د انسانيت لپاره یو نعمت دی انسان دې پیدا واستېږي تجربه د شریعت دې انکار نه کوي نعمت دې باقي حقيقي علم الله تعالی لکه مثلا دې ځله هغه په 11 باندې پېښن ویو په جبران مې تجربه شروع کیږي 11 12 13 مخکله موسم ده په 11 نو په 12 نو د 13 نو شروع دا دوره دې وو یو ځانشته تر 20 پورې لای پېښن وې کړې د وریاد او د نوار او د باران روزانه وریاد به می با یعنی باران به می سو ټیم کې ادا کړم انوار باندې ندی باندې یاد ساته تاسو بعض خلک وایي بس الله کوم کې ده دا غل خوراک ته نه تجربه نه شریعت انکار نه کوي کوم کې الله دې نه انکار نشته کوم کې الله بلغه 50 سيزون مبارک راځي چې باران به کله کېږي ناغا تفصیلی علمی اللہ تعالی بکم والا کی بکی گی سورہ قطرے بکی گی سمر رزق با پاغی سر پیدا کی گی سوک سوک بیخلون دا علم تفصیلی چاہتا دے اللہ تعالی پاتشوان دا ہواگانو نا پتہ لکول چیران باران را روان دے او داری خبرداری ورکول ندینا دا سدیر اللہ خبرن دے امکانی خبر ورکول بلکی دے کہ دا انسان دا پر پیدی دی یو نعمت دے انسان لاناکل ورکڑے کائنات نا پیدا غستش حواگانو نے ضابطی ایجاد کری دی پاگی سر حوار مرگئی حوار حال مقصود میں دا عدیز ہے کہ دا کون کے سوک دے اللہ دے نو دا ہوای یو پیدا دا چی انسان کو نا دا معلوم کی جباران اگا ناروان دے بشرن زیر ورکون کی او بل طرف تا ہوای یو عالم نے کابل اخبار فرمائی لو حبس اللہ الرئی انا عبادی سلاستا یعنی لانتنا اکثر اهل الارض کجر اللہ دریل سے ہوا بندگینو دازمکی والا خلق ببدبو گارش لاؤو ہوا لگی پا بدن مانی انسان بدبویاں ختمی گی دو خراکونو بدبویاں ختمی گی خرابی گینا کجر ہوا بندشی انسانیت اغاب بخطر کی پیو مدادا اللہ یو مخلوق دی حدیث کن دی وجرہ دی اب اور ایسا روایت تے چلانا بانے ہوں گے پیرا روانو انتہائی سخت آوارا عمر سے عمرہ سرو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خلکو نه تبوندو کې چې کوم غیر چا تر خلکو چې د هوا بارے کې څه علم لرای نو هغه هیڅ جواب ورنه کړ. بیا دی وايي ضرورت روان ابو هريره سے وایي ما ته دا خبره او رسولا چې هغه پیغمبر علیہ السلام د هوا بارے کې څه خبره تپوس کوي عمر سے نو ایما خپل سوار لا دې ذکر تر دې چې عمر سے په ورسې نما وته وی چې امیر المؤمنین اخبرت انك سالت عن الريح ما تخبر راك نه چې هوا مارګه څه د پوس کې نما له پیغمبر د الله نه اورېدې چې الريح من روح الله دا هو د الله رحمت ته تاتي به رحمت ته رحمت راوړي وتاتي بن عذاب او کله نه کله به عذاب هم راځي سر نو فاذا رايتموها فلا تسبوها پیغمبر د خدای فرمایلی چې کله هوا وینه دې ته کنزل مکو واسال الله من خيرها ندیل خیر سوال کروئے وستعیدو باللہ من شر ہاں او دا کرنگی پنانی سے پا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندیس را دا اللہ عذاب اندازی او دا کرنگی دا اللہ دا نعمت دا باران خبردارے مورگے بل طرف دا انسانی آگند بیونا دغم ختمائی نا اللہ فرمائی فانزلنا بی علما فاخرجنا بهی من کل سمرات کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون دکرنگی منبر او باسو ملو لعلکم تذکرون دید پارچ تاسو فن قبول که دا اخیرت دا پار تیارے پتی زان پوئے گئے کذالک مطلب ہو سادہ پختو کرا دے ام دکرنگی نا اشارہ اللہ سے دوکر نمخ کی دو خبری بیان شی یو زمکم لوا بیاج مندیش نو بازی مبسرین و ایسنگا چیز مکم لوا اللہ پی بارانو کورا جو اندشو نو دک کرنگی او بازی مبسرین و ای نم میوی نوی نو بس اللہ بارانو کو میوی دو بوٹو در اپیدار دو پی باران سر نو ام دک کرنگی بیا سنگ باران رو واری دو باران رو واری گی زمک جو اندشی میوی پیدا شی انسانیت بسنگ پیدا شی نگورا مختلف روایات کی زیر دخلاصو ہم مسلم کے بعض روایات شتا بخاری کی یا کتاب الباس کے ابو داود سے ذکر کری دی مشکات کے روایات شتا چه کل رنبے شپیلے ہوا لیشین دا انسانیت بپناش او بیا بعض روایاتو کی سلویخ کال رازی و بعضو کی سلویخ رازی رازی اللہ بباران ہوا لی باران باوری که او دا باران بدر دا عرش دلان دینا وری که من تحت العرش یو داما الحیوان او اگه دا اگه باران او بوتا ما الحیوان ویری که دا جوان دونو گو چکل دا او برا اووری که دا انسانان بدا سر اوٹو کیگی لکسنگ چه او بو سر پسل لگوی او باز روایات لکسنگ چه دا یعنی انسان لو بو وغیرہ نہ دل کرو کہ یہ زیاد تیخ پکی کے چرو جی دا کرن دا انسانان برا زغن شیرا پیدا بش ابا جو روایت کہ سلویخ کال راضی سلویخ کال اللہ باران نو وای جو دیدا بدن نو برابر شی چه کل بدن نو برابر شی بدن نو مکمل شنو بیا و پاگی کی روح واجو لشی نو بیا چې به روح واجو نشي ندی باندې به الله خوب را ولې دی وو دشي نو بیا به دمه شپله و را نشي نو داخله به د قبرونو نه پاسي ادي به خوب هم مخصوصي په خپل سرونو کې اوسترګو کې نو په دغه وخت کې به داخله کوي یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا حلاکت ته زمونږ د پاره چې مونږ د خپل د خوب ځایونو نه چا پاسلو مرقد ویل کېږي د آرام ځای ته د خوب زیادہ پر ایک قبر باندی ملی کلی مرقد و کلان پتہ نہیں لگی جو دیپ کے ایک آزاب دو تو حبت دی کولی کی مرقد و کلان نو دا خلق بوئی گی یا ویلنا من باعتنا من مرقدنا حالا حلاکت زمان دا پارا زمان دا دی مرقدنا دا آرام دا دینا منگا چارا پاسلو نو آواز بوتوشی حازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا اغواد دا چی رحمن ذات کریوا او پیغمبرانو سویلو رشتیا ویلو نسنگا چی عبوس تر دازمک را جوانده شی نو دا کرنگی باران با اللہ ورئی دلومبیش پیلین رستو سلویخ کالا یا سلویخ رزی دا کماؤ الحیوان دا لاند دا عرش نبرازی او دی سربا دا ټول انسانیت بدنو نبرابر شی او گورا دا ټول انسان حتمی کی حدیث کی رازی دا انسان دا دی ملاب با عدو کی کی اخیری عیسیٰ کی اللہ انتظر ایتا عجب الزنب ویلے کی عجب الزنب او داگه مثال لطو هم ده سنس دانانو مغی بانی ریسر چکره چی دا ختمی گی نا نوز دا با بیاد تازشی طول انسانیت با اللہ تلا دا دیو قدو کی نرا پیدا کی بدنونا ببرابر کی روحونا با بکی واچه او بیا با بی آرام را ولیو چی بیاش پیلے او ولیشی نو طول ورا پاسی نا اللہ پرمائی چی سنگا منگا دی دنیای با آرام سر اداز مکا جو اندیکرا میوی روخ کلی کنالک نخرج الموتا دک کرنگی با منگا باران با ورو پا سبب دا باران با مری را جواندی کو لعلکم تذکرون دید پارا چه تاسو پن واخ دی نسیت قبلول پکار دی اخیرت را روان دی اخیرت کی وپاسی وهو الذي انزل عذاب يرسل الرياح تراليه حواجان فقل حكم سرا بشرا نذير وركون كي بين يد رحمته ما يد رحمت الله تعالى رحمت شربانا حتى تردي پوری اذا قام وقی اقلت صحابا ثقالا اقلت چوچد کی حوا جانی صحابا ثقالا وریض برانو لرا قوبو سرا سوقنا هو اللہ ایمان اشرو دا وریض لبلد میت آخار اوچتا اوچ میت ملتویر کی زمکی ملوالی اغب اوچوالی فانزلنا فسروا به فسبب دوريه الماء بولرا فاخرجنا فسروا باسو به فسبب دوريه من كل الثمرات هر قسم ميونا نسنج ابو سر هر قسم ميير او ذکرنگي الله بپدي ابو باران سر دملي رجندگي کذالک هم دکرنگی نخرج الموت اللہ من بجواندی کو ملو لرا لعلکم دید پارا لعلکم خائی گستار دپارا تذکرونا چتا سپن کبول کے نصیت کبول کے یا اللہ ولی جانب مخرین جانب قدر متین رحم مساکی کلی مخدر یا اللہ سمرنی بطوشتان بانی کلی کباران دے که حوالا یا اللہ کو نور نعمتون دے پسنو دے یا اللہ مکر شکری توفیق را نصیب کریم حضینا شکران موسیٰ دے یا اللہ دا خیرت دا بڑا تیارا توفیق را نصیب کیا اللہ رضی شکریم حضینا خود رضا نصیب والی صلی اللہ